يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوصون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يتلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه الله تبارك وتعالى اسان کے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہدایت دے نور اسان کے گمراہی نہ کری روشنی میں ہاں رب تو فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی ولی و وارث صاحب دوست صاحب شکن دے جن ایمان آندو جن لا الہ الا اللہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور انہاں کے کڈھے تو باہر ظلمات کھا نور دا ہوں دا سان کبھی نور اڑے پاں والذین اولیاءہم الطاغوت پر جن جا شیطان آہن دوست یخرجہم من النور الی الظلمات وہ انہاں کے نور ہدایت دے کان کڈھے اندھیرے میں اچھلی دا آہن اللہ اصحاب النار رب تو فرمائے تو پچھاری من دی ونی جہنم کی اللہ تبارک و تعالی شیطان دی دوستی سے بچائے نفسانی حوث ہیں خواہش کا محفوظ رکھے رب تبارک و تعالی اساں دی زندگی جو مقصد اسلام ہے قرآن بنائے جی جو اساں مسلمان قوم ہوں یہ فیصلو اساں جو کہل ہے اسلام میں تو مسلمان دی زندگی کافر دی زندگی میں فرق ہوندا ہے مسلمان حیاتی گزاری دو اللہ دی رضا اللہ کافر حیاتی گزاری دو نفس جے راضی کرنے لائے اور جتنا ہیرو شخص اللہ دی رضا کے پٹو کرے نفس جی رضا تے ہلے اللہ دی رضا کے چلے دے تے ان دی زندگی کافر دی زندگی ہے رب تعالی کفر دی حیاتی کا بچائے یہ سی سکے تو تمام ہو جے مسلمان ہوے کم کرے کفر جا سی سکے تو جڑے طرح چوری زنا اغوا خون رشوا گنڈاگردی بیا طرح طرح پچھڑا کم یہ تمہاں ضرور فیصلو یہ دیندو تے اسلام جا کمنا ہے اسلام میں گالی کا نہیں تے اسلام جی معنی ہے کہ سلامت رکھنا ہے با عزت رکھنا انہاں نے جے کے بے ماں نہ لاوٹھی وس گناہن جا یہ اسلام جنو تے پاو نہیں کون دا کیر چوندو تے جنا اسلام جو کما چوری اسلام جو کما کیر چوندو تے خون اسلام جو کما اسلام تو محافظ ہے اے دی طرح سا جترن بچھڑن کمن جا تاں کے علم میں نالا آہن وہ سب اسلام جا کمنا ہے اسلام جا کم ہونے برخلاف شخص کلمہ پڑھی کم کرے تھی من اسلام میں یہ کم ان کیا یہ گناہ جا کم کی ان گناہ کے کمن کا باز اچھو پنجے اسلام جو ننگ رکھو ہے اڑی طرح سے مہنگ کدیں کفر میں رہی کرے چنگا کم بھی کرے وجہ ہوں کفر میں کفر ہوں اتس اللہ جو کفر ہوں اتس رسول جو کفر ہوں اتس کعبے جو کفر ہوں اتس قرآن جو ویٹو دی ہندو وچارا کیترا سیساؤں کرنا ہے خیرات کرنا ہے لٹن کپڑن کے تقسیم کرنا ہے غریبن تے اڑا کم خود اساں کے غیر مسلمان کان سن میں پیار چن او یہ کما ہیں تے اسلام جا پر وری کن پیار غیر مسلمان یہ گل سمجھن کھپے تمانو گناہ کرن سان کفر دے کم کرن سان یعنی کفر دے کم کرن سان مانو کافر نہ تھیندو اسلام دے کم کرن سان کافر مسلمان نہ تھیندو پر کفر ایک عقیدے دی شے ا جے اسلام دے ایک عقیدے دی شے ا اسلام میں اللہ اللہ رسول کے تسلیم کرنا کعبۃ اللہ قرآن شریف کی حرمت رکھنی ہے عزت رکھنی ہے یہ مسلمان ہے پر جن مانو کہ یہ عقیدہ نہ ہے انہاں شے جو کوئی اعتقاد نہ ہے رکھنا تو کافر تھی پیو تو ایکڑی یا با یا ٹری یا چار سب ایک جڑا ہیں ایکڑو کعبہ قرآن اللہ کے تمنے تو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنے ایکڑو رسول ہے کعبہ قرآن کے تمنے تو پر اللہ کے تمنے ایکڑو اللہ کے رسول کے قرآن کے تمنے تو پر کعبہ کے نہ تمنے یہ سب کافر ہیں ہکڑی سے جو اقرار کرے ترن جو انکار کرے بن جو اقرار کرے ترن جو انکار کرے ترن جو اقرار کرے ہکڑی جو انکار کرے ہک جڑا ہے سب کافر چارے کیوں ہوجن یہ ہے عقیدو ان کا پو جے کرے مانو چنگا کم کرے تو کفر میں کی نفو نہ دیندا دنیا میں ہن جی کچھ نہ کچھ عزت تھیندی وہ جدا گالا باقی آخرت میں کفر جے کرے ان کی سزا جہنم ہے ہمیشہ اہی طرح جن مانو کلمہ پڑھو پان کے مسلمان سمجھے تو مسلمان کے گھر میں جاؤ پر ان کا کم گناہ جا غلط جا تھن تھا یہ مسلمان چیب پر مجرم چیب ان یا توبہ کرے یا سزا لگ بنا توبہ جی مری ہو تو باقی کافر ان کے نہ کوٹبو چو تو ان جو عقیدہ درست ہو جائے تو اللہ بے شک آئے مجھے اللہ تے ایمان رسول بے شک حق جو مجھے ان حق ہو جانا تو ایمان قرآن اسا جو کتاب اساں جو انہیں ایمان کعبۃ اللہ اساں جو روحانی مرکز آ عبادت جو وہ منہ کر عبادت پڑھ بھی آ عزت کے لائق آ تو یہ مسلمان چیب غلط گناہ تھن تھا کفر کا کم ہے کفر کے کم کرنے سے مانو کافر نہ تھو پر جدید عقیدہ بدلائے تو پو کافر تھی یہ اتنی موصول تھی آپ گال کئی ان سمجھو ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی عزت اللہ تعالیٰ کی خالقیت ان جو سجدو کروں یہ اصان متا فرض آ رب کے سجدو کروں ان جڑو سا جھکی پوں یہ اللہ کے خالقیت جو حق اصا کے متھا پہت اللہ جن حق کے ادا کرنے کے لیے کا بھی صورت ظاہر جا رب تعالیٰ وٹ بھی منل ہوجائے تو مجھے بانپ جو حق تا ادا کر سوائے سجدے کے کون سجدو جن کیا بانپ جو حق ادا کی چو تو سجدو کبو اللہ سے بین چین کی سج کے چند کے بت کے پتھر کے پانی کے باہ کے گو کے ہاتھی کے پپر کے دنیا میں کترا سجدہ تھیا ریس سے مسلمانوں نے کاٹھی کھوڑے ان کے کپڑوں بدھی ان کے سجو کیا کاغذ جا روزہ ٹھائے ان کے سجو کیوں مسلمانوں نے کین گھٹا قبر ان کے سیڑھی لائے ان کے سجو کیوں کپڑا وجی ان کے سجا کیوں مسلمانوں نے وہ ریس کئی کاپی کیوں بہرحال یہ پرانی شے آئی اجو کی نہ ہے پر یہ سجو خدا جو حق ہوگی کہ کرنا ہو اللہ تعالیٰ خالقیت جو حق ان بانن پہ رکھو یہ حق بے جلا کو ادا کرو یہ رب ہکڑے جو بس جی سجو کہہ رکھے کئی رب تبارک و تعالیٰ کہ ایڈو کاوڑ آئیں ایڈو کاوڑ آئیں جو وہ ایکڑو غیور مرد ان کے بھی ایتری کاوڑ نہ تھی دی جو ان کی عورت غلطی کرے جی کر بھی چو تو ننڈ جگہ پہ جی وجے تھا ننڈ میں تو غافل تھی نا کیڑا ہوں کیا ننڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود سن تو والا نہ ہو خدا کے ننڈ وٹے نہ پن کی تو جی منا خدا ان کے مطلب ہمیشہ غضب آ غضب جے کہ خدا کے چھڑے بے پاس لے سجدہ کر اللہ کے سجدو ایڑو پیارو جو یہ سجدو خدا کے غیرت کے چیلنج آ کر بے کے تو کرے بہ تو یہ سجدو خدا کے کرے پہ مخلوق ہوجن جو ثبوت ڈیڑھو تمہیں مالک جو مخلوق ہے جن مجھے پیدا کیا جن مجھے سر میں دیا دینی ہے جن مجھے وجود کی دولت عطا فرمائی عقل دماغ ڈنو نور روشنی ادا کی اللہ تعالیٰ مجھے کنن میں بدھنے کی طاقت ودھی زبان میں گالنے کی طاقت ڈنی دماغ میں علم سمجھاتا کئی رب تعالیٰ نک ڈنو ان میں سنگھن کی ساہ کھڑنے کی طاقت ڈنی اللہ تعالیٰ پنجے بدن میں حیاتی ادا کئی قوت ڈنی جیسا اتھی ویوں یہ سب رب جو نعمتوں ان خالقیت کے حق کے ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ صرف ایک گال اصا کئی تو تم سجدو کرو بس حق وصول کی ہو ان سجدے کی ایڈی وی عزت آ اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان کے تم سجدو کر چیتان چاہے تو میں سجو کون کرس اصل گال صاف یہ ہے یہ جدا شہید آدم علیہ السلام کے چیز قبل ہوئی ہوتی پر سجو تو مجھے اڑی طرح سے کعبۃ اللہ کے سجو کو نہیں سجو خدا کے پر کعبے دے منہ تہ وقت میں قبل و کعبہ کون ہو اللہ تعالیٰ چیتان کے وفادار بنائیں کے لیے تو ہی ایک عظیم ترین مخلوق ماں دنیا میں پیدا کیا جا مجھے خلافت کری مجھے عبادت کری ऐं मुंहिंजे हुकुम ते इहा मखलूक हलंदी, तंहिं करे तूं हिन सां वफ़ादारीअ जो कसम खणो ऐं इज़त जो सबूत ॾे। शैतान चयोसि, कहिड़ो इज़त जो सबूत? चई त इबादत त मुंहिंजी आहे, पर सॼो इन जे पासे ॾेखारे। हिन जो मां कोन पुॼंदो, इन जी एतिरी इज़त मां न कंदुसि। अलाह तबारक व ताला पंहिंजे रज़ा जो मर्कज़ काबत लाइ ठाहियो। ज़ाहिर कीअं आदम अलैहिस्सलाम चई त मुंहिंजे रज़ा जो मर्कज़ आहे, तुंहिंजे तामीर कर। मोती हारी हाली मोती हिकिड़ो आदो वियो जन्नत जो, जो उन काबत लाइ जे जाइ रखी वियो। हिन ज़मीन खां अॻु में काबो शरीफ़ समुंड जे मथां गज जी सूरत में रहियल आहे। वल अर्ज़ बाद ज़ालिक दहाहा, अलाह ताला क़ुरान में फरमाए थो त समुंड खां पोइ असां ज़मीन हिन जे मथां पकड़ी पई। पोइ अलाह रब ताला पंहिंजी कुदरत सां पकड़ी, हिकमतूं आहिनि जेके बयानु कजनि त थी सघे थो ज़मीन कीअं ठही, उहो ॿुधाए सघे थो। बहरहाल अलाह तबारक वताला इन पाणीअ जे मथां ज़मीन पखेड़ी, जिते अॻे फोटो थियल हो काबत लाइ जो गज वांगुरु हिकिड़ो ज़बत हो वॾो, पोइ उते आदम अलैहिस्सलाम खे हुकुम कयईं त हीउ ज़मीन जो टुकड़ो उन पाणीअ जे मथां आहे जंहिं पाणीअ ते काबे जो हुकुम थियल हो, तंहिं करे मथां तूं हिते इबादत कर। पोइ आदम अलैहिस्सलाम जी तामीर कई काबे जी। फ़िलहाल हुते निशानो हिकिड़ो पोरो मोती रखियलु हो जन्नत जो, पोइ अलाह ताला खणाए वरितो, फरमाईं त हाणे तूं काबो ठाहे थिए। मलाइक बरोज़ सॼो कंदा हुआ, सलाम कंदा हुआ, तवाफ़ कंदा, आदम अलैहिस्सलाम खां वठी थियो। पोइ आदम अलैहिस्सलाम खे हुकुम थियो त जिते बि दुनिया में हुजे हिन ॾे तूं सॼो करे पियो मुंहुं करे निमाज़ पढ़। पोइ कई दफ़ा इनकलाबात आया, काबत अलाह अॼु ताईं मौजूदु आहे। यारहों ॿारहों दफ़ो काबत अलाह हिते तामीर थियो बीठो आहे ऐं अलाह ताला इहो ज़मीन जे वजूद खां अॻु में पाणीअ जे मथां बणायो हो। हाणे दुनिया में जिते बि जंहिं बि जाइ ते माण्हू ओॾे मुंहुं कंदो त अलाह ताला थो फरमाए त इन मां तवलू फसम वजो लाइ, तव्हां जाॾां बि बीही रब तबारक वताला ॾे मुतवजो थींदो, ओॾे तव्हांखे रज़ा रब जी मिलंदी। किथे बि सारी दुनिया में काबे ॾे मुंहुं कबो, उहो तरफ़ वठबो त काबे ॾे मुंहुं थियो। जेका निमाज़ काबत अलाह में आहे उहो ई फर्ज़ उते लहंदो जहिड़ो तव्हांखे हिते फर्ज़ लहे थो। अलबत काबत अलाह शरीफ़ बिल्कुलु अखियुनि जे जेकॾहिं साम्हूं हूंदो उन में दर्जो ॼण काबे जे दीदार जो वधीक आहे, बाक़ी हीअं पर पुठ इहा बि का घटि ॻाल्हि कान्हे। का फर्ज़ जीअं काबे में निमाज़ पढ़ण खां लहंदो तीअं हिते लहंदो। पोइ जीअं काबत अलाह खे अलाह तबारक वताला ताहिर कयो, पाक बणायो, महफ़ूज़ रखियो, ईअं इबादत जा हुकुम बि इबादत जे लाइ हुकुम कयईं त तव्हां में मस्जिद ठहिरायो। नबी अकरम सलाहु सम्झ मस्जिद शरीफ़ ठहिराई, मस्जिद न बि ठहिरायूं, पाण उन मस्जिद में कमु कयूं, मस्जिद कुबा ठही, ईअं दुनिया जे अंदरि मस्जिदूं ठहंदी वयूं। हाणे हिन सभिनी मस्जिद जी निस्बत काबत लाइ आहे, जीअं काबे जी इज़त तीअं काबे ॾांहुं उन जाइ जी निस्बत त उन जी बि इज़त। असांजे मथां काबत लाइ जी इज़त फर्ज़, तंहिं करे मस्जिद जी इज़त बि असांखे फर्ज़ थी पई। फरमाइनि था रसूल अलाह सलाह जन त मस्जिद मथां जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू कखु कढी ॿाहिरि थो उछले त मलायक बीठा आहिनि ॾिसण ते, अचे था रिपोर्ट कनि हज़ूर अनवर सलाह सम्झे दरगाह में, ए रब, ए रब जा रसूल, हिकिड़े तुंहिंजे उमतीअ मस्जिद मथां हिकिड़ो कखु कढी उछलियो, नबी साईं जन हुनजे लाइ दुआ था घुरनि, रज़ा था ॾेखारनि। छो त इन मस्जिद जी निस्बत काबत अलाह सां आहे ऐं इन मस्जिद में सजदो करे अलाह जी वफ़ादारी जो हक़, ख़ुदा जे ख़ालकियत जो हक़ ज़ाहिर कबो आहे। तंहिं करे मस्जिद जो हक़ ऐं काबे जो हक़ इन करे वॾो थी वियो जो अलाह जो हक़ सजदे जो इन में अदा थो थिए। इहा मस्जिद जी असलियत, मस्जिद जो मक़ाम ऐं दर्जो छाजे करे आहे? काबत अलाह सां इन जे लाइ न रूहानी गंढियल आहे बसि। हा पोइ तव्हां केतिरियूं बि मस्जिदूं ठाहियो, तव्हांखे मोकल आहे। अलबत हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ी अहिड़ी मस्जिद तव्हां बणायो जेका मस्जिद दीन खे नुक़सान करे, जेका मस्जिद मस्जिद खे काटे नुक़सान करे, पोइ उहा मस्जिद न आहे ठाहिणी। बाक़ी न त मस्जिद जी इज़त तमामु वॾी आहे। अलाह ताला क़ुर पाक में फरमायो आहे, फमन अज़लम मिमम मन मसाजिद अलाही हसमो रसाफ़ी ख़राब आहे। दुनिया में फरमायो ज़ालिम घणा, ज़ालिम तमामु घणा, ज़ालिम तमामु घणा, ज़िना जा ज़ालिम, चोरी जा ज़ालिम, खून जा ज़ालिम, सूद जा ज़ालिम, घणनि क़िस्मनि जा ज़ालिम आहिनि। पर अलाह ताला फरमाए फमन अज़लम मिमम मन, हिन खां वधीक ॿियो केरु ज़ालिम आहे वॾो, जंहिंखां मथे वॾा ई ॿिए कंहिं ज़ालिम खे कान्हे, जेको अलाह जे घरनि खे इतबाह करे ऐं उन में सजदे करण खां रोके। वॾे में वॾो ज़ालिम अज़लम, इहो तब्दील ॾिसियो आहे, माना एॾो वॾो जो हुन खां वॾो को ज़ालिम आहे कोन। जेके बि मां गुनाह ॿुधाए वियुसि ख़ुदा जे बेफ़रमानीअ जा, जिन सभिनी गुनाहनि जे अंदरि तव्हांखे काफ़ी इल्म आहे सम्झा, हे गुनाह जेको मस्जिद खे माण्हू तिबाह करे, वॾे में वॾो गुनाह एतिरे क़दुरु। अलाह ताला फरमायो आहे त इहो तमामु वॾो गुनाह अथव, हिन खां पाण खे बचाइजे। मस्जिद जॾहिं ठही वई त भई यकी क़यामत त ईंदी, उन में को फ़र्क़ु न ईंदो। हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि वटि यहूदी आया, यहूदी न पर हे मुनाफ़िक़ आया। यहूदीनि जे चवण ते मुनाफ़िक़ हिकिड़ा ज़ाहिरी तरह सां मुस्लमान हूंदा हुआ, जेके हज़ूर अनवर सलाह ते ईमान आणे चुका, कलमो बि पढ़ंदा हुया, पर अंदर में हुननि खे कुझु बि कोन हो। हुननि खे जॾहिं काफ़िर चवंदा त मिया तव्हां मुस्लमान थिया आहियो, تو چوندا ہاں اسا مسلمان کون آئیں اسا تو ہاں سگد آئیں باقی بلا ہو دے سین منا نو مستحزن ان ما کو ان منا نو مستحزن آئیں تو ہاں سگد ہو دے چ فرج لائے ودا ہوں بڑے تو کم سری کرے انہاں تمڑے گد جن منو کم باقی رسول اسا جی دل تاں ہے کافرن کی جوندا اے قسم جو ایکڑو ٹولو یہود جنو تھاری ہو جو ظاہر میں مسلمانن تھا تے اے اندرونی طرح کافرن سا بدل ہو جائے مقصد ان جو سی آئی ڈی کرن مخفی حالات مسلمانن جا جاتے یہودن کے بدھائیں یہودی مکے دے مکرم دے مشرکن کے اے بین کافرن سا انہاں دا تعلقات ہوندا اسلام دے خلاف نبی دے خلاف سازشوں کرا رہا اے طرح قدر جو جکا غزوہ خندق کیا تو یہودن دے اشارے دتی 8000 لشکر کافر چڑھیا آیا یہودن انہاں کے مجبور کیا تا چڑھائی گئے اے بھی حرکت ہو وڈی بہرحال منافقن کے چوں تا مسجد چاہیو چو تا اترا مانو کہیں گھر میں جے کنے ہندو تے ہر کوئی سندو تے اترا مانو اکڑے گھر میں چوں لکھتا تا کر بہتر ا تا مسجد چاہیو جی کا وہ مسجد ہو جے نماز دے نال تا نماز پڑھو تو بیٹھا گلو بنو سندو جے کو دھارے مانو ڈٹھو تا چپ کر دو چا مسجد میں بیٹھا ذکر بیٹھے کیو ایڑی مسجد تیار تھی ہن چلو ٹھیک ہے مسجد کن ٹھائیں مسجد تیار تھی رہی حالی کچی مسجد چاہیں جی ٹھائیں جڑے بنو مسجد ٹھائیں ٹھائے تیار کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آیا تھے اساں مسجد ٹھائیا می ہمیں سردی میں گرمی میں تہاں جے مسجد دے اچن پرے وارن کی مشکل ا کدے مسافر مانو آن رستے تے مسجد اساں بنائیا ان میں لڑی اچ نماز پڑھن تھا آرام کن تھا تہ کرے کہ ہم مسجد اساں تیار کیا تہاں ہلو علی مسجد جو افتتاح کرے دی جاری کرے جو دی مسجد تپو اگتے اساں نماز پڑھن اے دو اخلاص دکھائیں اللہ تبارک و تعالی فرمایو قرآن پاک نازل تھو تو نبی سنجے نے رات کہو تو منجے چون تھا ٹھیک ہے اللہ تعالی فرمایا تو نبی تو انہی مسجد دے نہ منجا گھڑی ایکڑی بھی انہی مسجد میں نہ رہ جائے لا تکم فی ابدا ایکڑی گھڑی انہی مسجد میں نہ منجا بالکل چو تو یہ جگہ مسجد ٹھہرایا اتخذوا مسجدا ذرارا کفرا و تفریقا و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ ہنن ایکڑی مسجد ٹھہرایا کفر کی بنیاد تے نفاق کی بنیاد تے مسلمانن میں کھوٹ وجھن کی بنیاد تے اؤں ایو لک ٹھہرایو تن ایکڑو گھٹ ٹھہرایو تن لمن حارب اللہ و رسولہ جن اللہ اللہ کے رسول تا لڑائی جو ارادو کرے رکھیو انہن دے آمد رفت دے لائے ہنن ایکڑی ایڑی مسجد بنائیا تے کہ نبی نے مسجد میں تو ونی نہ ہزاراں دے مسجد مسجد نبوی کے نقصان پہنچائیں دے مسجد انه المسجد الاسس على تقوى هو مسجد ادي کا تقوى دی بنیاد تے ٹھہرا تاں جی وہ مسجد باقی یہ جگہ ہے رو بھی ہنن ٹھایا مقابلے میں ٹھہرائی دن تے کر انہی مسجد دے داخل نہ ونجو مسجد کے جگہ مسجد دے مقابلے میں ٹھاڑو ہوئے اوپر ان دے لائیو حکم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن وقت جے آیت قران شریف جی یہاں پہنچ دی وئی تے حکم فرمایا تو تھو صاحب یہ کیا فرمایا کہ کھجن جی چھڑیوں کھنو رات جو وقت ہو جے شام جو وقت ہو جے اون دی وئی فرمایا تے ہن وقت ونجو کھجن جو بھاکرا بھاکرا بدھی ایسے انہوں کے باری دا روشنائی کندا اتو ہی باہر باری ویا اتے ونجو نے مسجد کے باہر میں مسجد سڑی گئی ہے مطلب بھی رہا وہ جو یہودی ہا جا سازشی مانو ہے سب بھجی ویا اسے ان کے ڈراہے ڈروہے مطلب باہ جا ڈھیر کرے گند بند بجی بارے سارے کھن پیٹی کیوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایا یہ مسجد ہے مسجد کے نقصان پہ پہنچائے تن کہ نہیں وہ فرمایا تو پچھاری دے کاکوس کرے چلیو وہ کاکوس ہوں لو کترا دی ان کا بعد مدینہ منور دی آبادی ودی وئی لڑن تو کو نہ ہونی پاسے دی تو کم صاحب نے عرض کیا تھے بھلا ہن جائے پہ ائی پلاٹ پٹ پیو ہے کڑو انہی تے کھنی بھلا کہ جو گھر بن جے تو بن گھر بنے وہ جہیں بھی صحابی کہتے ہیں تو ہلی گھر بنائے تے تے بابا اتے خراب مسجد چھے لئی نبی سائیں دے مقابلے میں ان دے مسجد دے مقابلے میں اللہ دی غضب دی جائے چھے لئی جے رسول خود باہر جا رہا یا اتے کہ رک کدو اخر اتنی تنگی تھی جو کہ صحابی سگو رکھ کھنی مجبور کر بھلا تم کھائے گا ان سے گھر اتنے ٹھاہو روایت میں اچے تو سیرت ابن ہشام میں روایت تھی لکھن تھا تو وہ گھر تو نہ ٹھاہو اتے رہن تو لگو پر جن کا اتے رہو تو نہ ان کے باہر جاؤ نہ کہیں جھرکی آنو لاتو نہ کبوتر بچو جڑو نہ ککڑ آنو لاتو اے دی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتے انہیں جائے دیکھا غضب ایک آوڑ پہ لائی جو نسل کے رحمت آنا نسل کٹی جیو اتر کبھی حالت تھی پئی جڑے ہوں محسوس کیوں تو پوچھے جاؤں انہیں جائے کے پر جڑو یہ اللہ تعالیٰ جو نہیں جائے تیری کاوڑ ہی چھو تو بھئی نبی جی مسجد جی مقابلے میں ہنن مسجد چاہیا این مسجد جی کا ٹھن دیا تھا کیا ٹھن دیا مسلمان گد جی پنجی ضرورت کے محسوس کر اللہ خاطر عبادت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گد ایک مسلمان مسجد چاہیے کتنے بٹھا ہے نبی سے جن فرمائن تھا جو علت لی الارض مسجد روئے زمین مجھے مسجد کی گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رسول فرمایا نصرت پہ روب مسیر شہر مہینے کے پندھ سے پڑے ہندس اللہ تعالیٰ مجھے ایڈی دیا ہے روب ڈنو آ جو دشمنوں سے کم بنائے نہ کر فرمائن تھا قتم بھی نبی نبی موسا ختم تھی نبی مکھا بعد نہ تھی بس پورت اہلت لیے غنائم غنیمتوں ہاں مجھے حلال اگے غنیمت حلال کا نہیں جنگ کبھی مال مل کے تو وٹھی اچھے ڈھیر کبو ہو وہ نبی فرمائیں گے باہر دیو وہ باہر کی تھی پان باہر کو نہیں رہا تو بھائی انتظار کر بھی رہا نے چوداری متو ایک بجلی لہدی جی بج لہدی بج لہی ان کے ساڑے ختم کر وی یا باہر اچھی وی وہ ڈھیر سون ہوجائے چاندی ہوجائے کپڑا ہوجن مال ہوجائے کھاد ہوجائے پیتو ہوجائے غنیمت جو مال سب خاص تھے ایکڑے دفعہ روایت میں اچے تو بخاری شریف روایت آ نبی فرمایا تو ونو ان کے باہر سے ونی گنج بھی ہو سی باہر اچے چکر نہیں چڑی وجے سڑے سے نہ وہ لگے تھا پریشان تھے نبی کے سی باہر کے لگے تھی فرمائیں تو تہ مجھے کئی شخص چوری کی آئے تم ان مال مجھے وہ مال جیسے ان میں تہ وجد وہ باہر لگی ہاں کی خبر پے وہ تو کون پہ پے نہیں تو نبی سگوے فرمایا تو جے تا قبائل ہو ان قبائل جا سردار سبھی اچھے اچھی مسا ملو جنگ میں جترا قبیلہ شریک تھے ان سردار امیر اچن بارہ کنوکرا ہوا سردار نبی اچے تو مسا بیعت کرو ہتھ ہتھ میں ملائی لگا جن سردار کے قبیلے میں چور ہو ان ہتھ نبی جیسا چمڑی پہ بے تو چھٹ وی یہ چمڑی پہ ہتھ چیس تو بابا تو وٹ چیسے ٹھیک ہے پہ کیا چی تو وی پانچ کھانے بیعت وٹ یہ ہتھ جو مسا تجھے ملو یہ ہتھ وی ملا چور سا پانچ چمڑی پہ کندا ویا کندا ویا کندا ویا چور آیا چور چمڑی پہ چیز تو کٹ بابا چیسے ہاں کھڑی آیا دانت کی منڈی سونی ٹھل نظارے کے لیے ٹھائے چڑی ہرن کی منڈی سنگن سمیت گھر میں اوتاکن سے امیرن کے اوتاکن میں شکار جو لگل ہوں اڑی سون کی منڈی ٹھہ رہی دانت کی جن کے سنگ بنگ اکھیوں دکھیوں بیٹھو وہ ان ویڑے لکائے رکھی ہی جو ان کے وڑی تو ہاں باہر ساڑے بجے فیشن کر رکھا آخر وہ آندی سی وہ ان میں ودھوں وجن سے متو جی بجلی لتی تو سجے کے ساڑے رکھ کر بسم کرے گی اگے ہوں جو غنیمت جو معاملہ ہی نبی سائیں جن فرمائن تھا اللہ تعالیٰ ان امت کے حلال کرے نا یہ مال غنیمت تہاں تے حلال تین کران غنیمت تہاں کھاؤ وہ پان ورہائندا وی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پان وی ورہائندا جو سجے سجے سجے ورہائندے ورہائندے یہ ونی پچھاڑی تڈو صاف تھی ویندو جے تے رکھدا ہا فرمایا تھی ہاں مجھے آئے فضیلت بھی ہی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ مکہ روح زمین ساری مسجد کرے دیا ساری زمین جو ہے جو کرو ہے ارضا یہ سار مجھے لائے زمین جاتے کہاں کے بڑے اتے نماز پڑھو جاتے بڑے اتے مسجد چاہے حدیث پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ان الارض للہ یورسا مئی شاہ زمین اللہ دیا جن کے ورثے میں کرے دے اللہ پنجی یہ زمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے میں کرے دی ہاں تو خاتم النبی نا پویوں نبی ہاں ہی جکا زمین ہے ہی تو جو ملک ہے قیامت تائیں بیو کو انہی ملک کے مسان نبی نہیں دو فرمائن تھا تو مکھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت بتا فرمائی تو روئے زمین ساری جاتے بھی بڑھائی نماز پڑھدا تو جن مسجد میں پڑھوں جاتے مسجد بڑھائیندا وہ جائے گا ہاں سال تو پیدا تھے تو پڑھائی بل کے ہو جائے پڑھائی بل کے ہو جائے تو مسجد چاہے جی پڑھائی بل کے تھا مسجد چاہن تھا مانو ڈھٹو کہ نہ ڈھٹو بابا چھا تھا کہ اچھے جو بھی کم کرے تو بیا پاڑے والے وارا ڈسندا جن کی ملکیت ہوں ان کی خبر پوندی بابا چھا تھا جیسے مسجد ٹھائے اتنے ان کی جھلن بابا مسجد نہ ٹھائے جڑی طرح کو گھر بنائے ان کی جھل بو بابا نہ ٹھائے گھر یہ اصا جی جایا یہ چاہے بات نہ جی کو مسجد سے آئے تو بیا جھلن تو مسجد نہ ٹھائے ٹھیک ہے جی نہ ٹھائے پر جی مسجد ٹھائے ویو ان بعد برکات نفل صرف ایکڑے کہ واٹر اچے پڑی مسجد ٹھہی رہی بتری بتری نشان تھی ویا ہاں ایک مہنگا جائے تھی شاید مسجد آ یار بات نماز پڑھی اچھی سی برکا تو نفل پڑھی نماز اور ڈوڑ آیا سوٹا کھڑی مالک ارے تھی مسجد چھٹائی دوا سے ان گھر جگہ میں چند بابا مسجد صحیح ہے برکا تو نفل زمین پڑے ہاں حق کون ہے جی مسجد گٹ رہا ہے توڑے جو پرائی مل کے تھا مسلمان کی ہوجی غیر مسلم کی ہوجی کورٹ عدالت اسلام کی فیصلو یہ دی تو کہ اے وقت ملے تو جگہ چھٹی مسجد تھی ہوئی گال سمجھ میں آئی کہ نہ دیر اتنی صرف جو مانو مسجد چاہے برکات پڑھن مالکن کی خبر نہ پئی صحیح مسجد ایک جائے نماز مسجد جائے نماز مسجد میں فرق آ جائے نماز ہوں کہیں ماحول احاطے میں جاتے پانچ سہولت لائے مہنگا عام اجازت نہ ہوں ان گھر کے وچ میں یا اتاکن میں یا بنگلن میں اڑی طرح سے جائے نماز اٹھائے پی بھلے سٹھی سٹھی ٹھہرائی کترا مہنگا پر وہ ٹراہے تو سکے تھی ان کے مسجد کے حکم نہ ہے مسجد کے حکم انہیں کیا جکا آزاد میدان ہوجائے خالی اتنے کہیں اچھا وجہ کی پابندی کانے کا اڑے میدان سے کئی مہنگا مسجد ٹھائے وی ہاں جی مسجد ٹھہی گئی برکاتوں کہ نفل واٹالو اچھے پڑھی ٹھائیدڑ اجا بیٹھا کم کن نفل پڑھی ان وقت کھوڑی مسجد آ ان مسجد کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا ان مسجد جو بنیاد اللہ تعالیٰ ایڈو ودھو جو تو جو اتنے بلپا ہانی کھوٹے بنیاد ودھو یہ مسجد جو بنیاد ہے پر تو جن میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اوڑک زمین تھی یقو بنیاد کر چھ پچھاڑی تھی یہ پچھاڑی بنیاد تھی جد انگریزن جو دور ہو کھیر تھروا پہ کھجے تو مسجد اچھی ویئیں ب مسجد اچھی ویئیں ایکڑی مسجد جکا امرت شریف کے ساموں آ بی کلواڑی میں آ ب مسجد وہ بھی بیٹھی واہ میں وچ میں ہر سائیں جن کے خبر پی تو مسجد ہیں پان جماعت وی اتنے اچھی بیٹھا پر میں مسجد نہ رہی انجینئر پہ کم کر واہ پری کھو ہلو اچے وی ویوں انجن پہ کم کن کرن پہ مٹی گھڑن ایڈو دور ہوجائے انگریزن جو کا تھوڑی گال تو نہیں انگریزن کے پاس ڈی اک کھڑی ڈسن بھی مان دنیا کھجن مشکل تھی وی ایڈو انہوں اقتدار ودائے ملک سے پانچ عزت جو سکو جمائے چڑی انگریزن کے خلاف کی گال ہے حضرت سنگن فرمائے تو مسجد نہ رہی آخر جماعت وی اچھی وی رہا نیٹ ان کی خبر پی تو ایک بزرگ آئے تو مسجد کے ڈرائن کے خلاف اچھی ویٹو ان سے گال فرمائے تو مسجد نہ رہی جی پوچھا فرم تو واہ لاڑے وجوہ یا کا اڑی صورت اختیار کیا جو پاسن سے گھرائے ہو باقی مسجد یا آئے سو آئے آخر جی گال شدت سے تھی مانو ایڈوں گھنا تھی ویا کچھ اڑا حالات بھی پیدا تھیا جن میں کرن برن ہن جی بجی پی اڑا حالات بھی تھیا شخص ہو ان میں آفیسر ان چیسیں تا جو ہاں چار فقیر اچھے وٹھی ویٹا ہیڈو حکومت ان سے مقابلہ تھا کرو حضرت سائیں جن کے جدید یہ فرمائے ان پان غصے میں اچھی جلال میں اچھی فرمائیں تو توچے تو اچھا ہتھیار کو ان کے جن سے کہڑا تھا ہتھیار آنگڑی سیدھی کرے فرمائے تو گھڑی آنگڑی چی دہ ہیں تین مجھے دہ ریفل ہوں یہ جو ہاں انگلینڈ میں مار کرے تو خبر نہیں بھائی مسجد مسئلے کی اہمیت ہوئی نا ایڈی بڑی اہمیت ہوئی آخر کلیکٹر صاحب گھرائے حضرت سائیں کی ڈی سی ہوئی تو ہاں جی ڈی سی چون کلیکٹر سفر جو ان گھرایا سائیں جن آیا چیز تہ مسجد چو نتا تہاں چڈی فرمایا چھ لائے چڈی اللہ جو گھر عبادت جایا چی اللہ جو گھر تہ نہ جنا سائیں نہ چی تو اللہ پڑھ سنبھالے اللہ تعالیٰ جانے تہ جانو تہ جائے نا کلیکٹر انگریز پان فرمائیں تو تم کہ انگریز کاتے ہو لندن جی علاقے میں تم جو یہ تو چھو آیا جی میں نوکر تھی نوکری کلیکٹر یہ کاتے رہا یہ جایا رہو یہ آفیس آ بھی جی تو میں ڈرایا چھو ڈرائی نے یہ تھی جائے تو نہ تو انگلینڈ جو ہا پر مجھے نوکری ہے تین کرے ہاں مجھے حوالات میں ہے من رہن کون چھ نہیں تین تو یہ مسجدوں اسان کے حوالات میں ہیں ان اللہ کا گھر پر تن رہن نہ چنگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ان کلیکٹر کی حال سمجھ میں اچھی رہی چپ کھڑی کی زمیندار سے گھرائیں تو تاں نے ولی صاحب کو سمجھایو درم خان پٹھان سے گھرائیں آغا بدر دین دے بیوے ائی سائیں بیو محمد پناہ رکھنا یہ حکومت سے اٹھا رہا تھا بڑا زمیندار ان علاقے جا حضرت سائیں جن امرت شریف میں آیا جدے آیا تو اچھی ہے عرض کیوں تو سائیں ہاں ان کے تہاں تیترے قدر تنگ کیا دیر کرے اتر خالی شان وڈی سن سارا جا تے فرمایا تو ماں سمجھندو ہس تو تو رگو کو اکھن دیو اندو ہاں ہوے تے رنا بینو دو پر تو تکو اگا تو تکو بدر دی درما تو تکو دل جو اندو ہاں جیسے میں دل جندو کیا کہ مسجد جو بنیاد انگریز کھنائی دیتا اور زمین تے اجو کے تحقیق موجب 7,500 میلن کا ہیٹ ہے پریوں بھاگو زمین جو اصان پریوں سیدھو 7,500 جگہ نظر سوراخ کجے تو کلو لگے تو جن چوٹی طرح نکلے 7,500 میلن جو کلو ہو جی سو سی 7,500 میل مسجد جو بنیاد کھڑ دو انگریزن کے ساتھ کھڑا فرمائیں ہی تو ویچارو چپ کرے ویو محمد پناہ چیو تو سائیں ہاں مسجد ہے ننڈڑی تاں مکھن انہی تے زور ڈنوا فرمایا محمد پناہ جے کہن کہن ننڈڑی دی کھجی ونے تو ان کے چڑے جے وڈی جے پوے پواری کجے نہیں تاں دی غیرت یہ ہے جے وڈی دی کنی کو کھڑی ونے تو ان دے پوے لگ جے لگے ننڈڑو کو بارڑو کجو کجی ونے تو ان دی پواری نہ کجی اے تاں زمیندار تھیا تاں دی غیرت آ تے سے سن بس کے سوہی مسجد میں ننڈڑی آ نا پر ننڈڑی وڈی ان دی غیرت آ ہے مسلمان دی ہاں پر ہن ایک گل دی پیا تے جے چون تھا تے مسجد راہ دا نا حقیقت میں نتی مسئلے کی خبر نہ ہے اصل گالی سنبھارا ہوٹل تے پیو چے ان بالکل سدھو کمال عطا تر کو شاید ہے غالبا مجھے خیال میں او مینار او مینار اے سائیں سنبھارا ہوٹل بالکل حساب مجھے جائیں سلسلے میں چن بالکل جے تو اتھ مانو سدھو چے تو ہوٹل تے نظر وچ میں مسجد ہاں جو مسجد کے کارے کروں میونسپالٹی لاڑکانے کے فیصلو کر مسجد بابا کھڑو ڈرائیو پریوں سے دھڑا دھڑ جائیں رہی آئیں ایکڑو کارخانہ ہوتے میں ایک مسجد پہ رہتا ہوں ماں کے پوتوں جی پیش ماما جی گال کی مسجد ہی ڈرائی ماں ویس ہوتے ونی ڈٹھم صورت حال اتنے تقریر کے میں جمعہ کوڑو میں جمعہ قائم کر جمعہ قائم تھی شہر جا مہنگ ملا تقریر کئی سے مہنگ سبھی چاہیے تو سائیں ٹھیک ماں جب ہاں جی تاکہ نوٹس ملے تو نوٹس مارے انہیں تو میں تھوڑا ایکڑو کم کرے ورتو جتو حساب مسجد کی عزت کری مگر ہن کون ہونے کی پرواری کئی جواب ہن خراب رکھوں جی تا پنجے انتظامی سے گلائے انہی خط جو جواب یہ جائے تو انتظام خالد ڈی سی جے کو بھٹے جو محتمد علیہ ذاتی گھر جا فیصلہ بھی کردڑ ہوس اعتبار اعتماد جڑو وڈو ایکڑو سیانو سمجھدار پختو ڈی سی ہو ماتی ہن سا ملا ویس ون ملاقات کے منہ سا ہن ایکڑو سوال کیا مجھے تو تا ہن مسجد کے پوئے واری میں آیا ہو پر روڈ ٹھہی آیا ہوا پر ہوں کارخانہ میں مسجد ہوئیں اوہ ڈرا ہے ماں جو مسجد نہ ہوں جی وہ بگی چاجی مسجد ہے مسجد ان کے بھلا کو فرق بھی تھی آجا ماں جو ہاں فرق آئے جی کہڑو فرق آ ماں جو وہ کارخانے کے کمپاؤنڈ والا میں اندر ہوئیں دروازہ ڈی چھ تو مسجد کے مان وی نہ سکے جی ہی ہو جب یہ مسجد رہی جائے نماز دی اور ہن میں یہ نہ ہے وہ اٹھو پنجی تنتوں کرسی تو اٹھی مجھے بھرسا اچھے پنو ہیڈو سارو بچھائے اور کدی بھی ہی لیکا وہ ڈونڈڑو سے بٹھو لیکا کڑے لیکا کڑی جی ہے اصا جو پنجاب میں وڈو گھر ہے ایترا ایترا فٹ ہے وکرو ان میں ہن پاسے لا مسجد ہے جا سنگ مربر جی مسجد چاہیے سنی بہترین مسجد ہے جن میں دہ کو مہنگا پندرہ مہنگا نماز پڑھی سکن تھا اصا اتنے نماز پڑھنا ہے اصا جی مہمان نماز پڑھنا ہے ہاں یہ مسجد ہے کہ نا ماں چمس تو انہیں جے لائے تو ہی پان فیصلو کر انہیں میں ہر کو مانو اچھی سکھا کہ نا جے تاں کمپاؤنڈ وال میں اندر آیا رات جو ادھر اچھی ہو پو بس چی تو نہ پو بس پو کو نہیں جی اچھے جی اچھے تو اساں جے چونکی دار پوچھا ہوں خود جو آیا ماں چون بس یہ مسجد ہے جی بس ڈر آئے سمجھ میں نہیں ڈرائے جی اب میں سمجھ گیا مسجد کی حیثیت میں سمجھ گیا ماں چون سمجھو تو ہاں یہ مسجد عام ہوئی تین کری وری سوچے تو یہ مسجد ریلوے کمپاؤنڈ میں بیٹھے گا تو واقعی یہ ہے ریلوے جی حدود ان میں ٹھہرا یہ اصل میں تاریخ جانچ رہی تو ساڑھے ایک تالیح میں ٹھہر رہی مسجد یعنی بائیتالیح میں مسجد ٹھہر رہی سو اڑے وقت میں مسجد ٹھہر رہی بائیتالیح میں مسجد ٹھہرا ایترا وقت ہلیا چی پر ہے تو سرکاری جگہ مطلب سرکار کے جے کو حق آ اللہ اللہ کے رسول کے ان ملک میں ودھیک حق آ وہ جن جو ودھیک حق آ انہی کے حق کی رعایت کبھی جدید حق وارو گھٹ حق وارے جو حق تلف کرے ان کی پرواہ نہ کبھی سرکار کی جا ملکیت قوم کی ملکیت سرکار کا شہ نہ سرکار منا قوم سرکار کا بھی شہ تو کانے سرکار کی منا یہ ہے تو قومی کمن کے سر تے کار کم کندڑ کار منا کم کرنے وارا سر منا متھو کار منا کم کندڑ یعنی قوم کے سر تے کارندا من قوم کے متھے تے کم کندڑ قوم کے سہارے تے کم کندڑ مطلب قوم کے سہارے تے جکا سرکار کم کندڑ انہ جو اڑو حق آ پر جن جی مخلوق آ زمین جن جو رسول ہے خاتم النبین یہ جکا زمین سجی انہ جے لائے ہانے بچی ہے باقی انہ جو حق کو نہیں اجن تو پوجے کمپاؤنڈ وال ریلوے جے ہے تے ہر ریلوے قبول کرے چکی اترا سال ابائے تلین کو وٹی نہیں تے میں اعتراض کون کیوں پر جے کرے صبح نے تے تاک تو نہ ہے کو برکت نو فل پر جی نہ تمنا ہے ماجما سوری بیو تو کہ صبح اتریا پوسٹ آفس ہے کراچی جی پوسٹ آفس میں مسجد چاہیے کن مانن نڈڑی مسجد کھڑی بنایا بٹ سال تھیا پوسٹ آفس کے بدائن جو انہوں نے انتظام کیا تو وہ مسجد پہ اچے جائیں پہ ٹھیک سکن پوری جنرل پوسٹ آفس بولٹن مارکیٹ کی بسا آخر سے انہیں مسجد کے ڈرائن جو حکومت حکم دنو نیٹو تو مسلمان غیور مسلمان کوشش کئی اچھی کیس ہلو کیس کے فتوا میں جکا فتوا آئی سب مسجد کے حق میں آئی دلائل اڑا دن آیا جن میں جج نے یہ فیصلہ دنو ہائی کورٹ تھی کیس رہو اپیلوں تھوں نیٹ وہ مسجد سے ہاں وڈی تھی وی بطبقہ تھی ہاں جنرل پوسٹ آفس میں وہ وڈے میں وڈی مسجد آئی بیٹھی میں وہ ایکڑو کیس کٹو بیٹھو بی جو میں توکے گال بدھائی یہ ہے تین کرے ان کی ہوں چیز مولانا میں مسجد کی بات سمجھ گیا ہوں اب ٹھیک ہے آپ کے پوچھے بغیر ہم کچھ قدم نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے ماں ان کے نوٹس دکھائی ہوئی تو یہ نوٹس آیا چیئرمین کی طرف نوٹس ڈٹھائی کہ واقعی دعوا صحیح ہے تھی ماں وہ نوٹس پان سا کھی آئس ب ٹے ڈی گزریا تو وی سی بہت نوٹس آیا اگے نوٹس ہو تو مسجد تا ڈرائے وی ہانے نوٹس آیا تو مسجد سرکار ڈرائیندی خرچ تا کا وی جو تھی ماں کے یہ نوٹس آنے نو ماں ایک دم کھڑ کیس ودو جج وٹ کیس ٹھائے بھرگری صاحب کے وکیل میں عبد الغفور بھرگری کرنے والا سٹو وکیل سیل جو سی وہ کیس سجو تیار کرے دلائل وجی بی ٹرو حجتوں جو فتوا آئی ہونے والی کراچی والی وہ بھی اصل سبان کے ایسٹ آرڈر ملی ہو سی روڈ پہ اچے دھڑا دھڑ ان کے ایسٹ آرڈر جو ملو ٹھیک دار کے ہتھن میں تو ان کے روڈ ان ڈیحن میں سے پورو کرو ان چاروں نتوں روڈ لاڑے وی سہارا سہارا میں سمبارا میں آئیں ہاں مسجد شریف روڈ میں کھی بیٹھی بالکل بیٹھی ہاں خیال ہے ان شاء اللہ ان کے دو منزلوں بھی کرائیں وی بہتر کر ٹھہرائی ہوں سٹھی جامع مسجد ہاں بھی گد کرنے کا پکی آ پر جن ہاں پوری نتی پی ان مالے کی گھنی آبادی تھی وی تو سی پی تو بابا یہ مسجد آ یہ مسجد صحیح بھیا ان مسجد جو نالو دنیا کی طاقت نتی وی سکی دنیا کی طاقت نتی وی سکے یہ میں تاکہ خاص بات تو بدایا تاج جی انتظامیہ پاکستان کی جی انتظامیہ ضیاء الحق مسجد جو نالو نتو وی باقی تہاں جے غلطیوں کئی ہن جن جو جائیں ڈر تھیں وہ غلطیوں تہاں کئی ہن وہ غلطی تہاں جی ہن جو تہاں جو جائیں ڈر تھیں نہ تو حکومت کے کا قوت کان ہے جو یہ قبضہ کا جا کھڑائے سکے ہر وڑو مسئلہ ہے معمولی مسئلہ کو نہیں ہن وہ تہاں من وکیل سے صلاح کرے تو تہاں جو کترو حق ہے ماں وکیل تو کون ہے ماں وکیل ہے مسجد جو سو مسجد جو تو نالو کو نتھو وٹھی سکے اللہ تعالیٰ جو فرمائے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں مانن جو طاقت کھن سنو آیا مانن جو قوت کے کچھ ہندو آیا اور یہ طاقت یہ کرائیں دو آیا جو کرا مانن بین مانن جو طاقت میں ٹھوکر ٹکرائیں دو آیا اچھی دسندو آیا تو کیڑا تھا زور پون دین زور ہے کہ دنیا زور ہے اللہ تعالیٰ فرمائے جی ماں یہ ٹکرا نہ کرایا ہاں تو مسجدوں مدرسہ عبادت گاہوں یہ جکر کدو کو تباہ تھی وجن ہاں اللہ کے نالے وٹھن لا کا جائے نہ ملے ہاں پر ماں تہاں کے آزمایا تو دسا تو تہاں دنیا طاقت سے دین کی حمایت میں پہ غیرت دکھارے قوت دکھائی رکھا ہے وہ جے قوت دکھاریندڑ شخص ہوں اللہ تو فرمائے تو ان کے پاس کر چی آئیں بابا تہاں اتنے جی جمع تھے آؤ سو پنجے ان مسجد کی حمایت میں قوت دکھارن کے لیے جمع تھے آؤ اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ہی مجھے دفاعی طاقت آ اللہ کے گھر کی حفاظت لا مدرسن کی حفاظت لا عبادت گاہن کی حفاظت لا یہ مجھے دفاعی طاقت آ کہ یہ سپاہی گد جی ادا مسجد سے مدرسن سے تعاون کرا اللہ تو فرمائے میں یہ طاقت گد کرے وہ دنیا کی طاقت جا رہی ان کے منہ میں ٹھوکرائی دوں وہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو ان کے ٹھوکرائے میں پانچ نالے کے بدل کر طاقت آ اللہ اللہ کے رسول کی زمین آ ان میں مسجد ٹھہی آ سوال ہی نتو پیدا تھے جو کا دنیا کی طاقت مسجد جو بھور جان کرے سکے ایڈی گال سمجھو اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو یاد رکھو لہم فی دنیا فزیوں ولہم فی عذاب الدین ہا جے کریں کو مسجد کے غفلت میں بے خبرائی میں مانن کے پتو نہ پیو ڈرائے ودھئی اللہ تو فرمائے تو دنیا میں خار کدا سوس آخرت میں عذاب حکومت ہو جائے تو حکومت کی تباہی آفیسر ہوجائے تو آفیسر چٹ امیر ہوجائے تو امیری ختم قوم ہوجائے تو قوم ذلیل اللہ تو فرمائے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم خزی منا چاہے تو وہ امیری ختم جے امیر آ جے قومی عزت آ تو وہ عزت ختم جے نوکری ہوا تو نوکری ختم جے ملک جو صدر دلچسپی وٹھی مسجد ڈرائے تو صدارت ختم ہاں باقی جے کہیں یہ تہاں کے تجربہ کرنا ہوا تو پہ ضیاء الحق کے تہاں موکل ڈیو یہ مسجد ڈرائے میں جوابداری سے چاہ تو انہیں بھی لہی نہ انصاف جے جان ہکو کہ لہرانو تو تے چھلے جو اس کہ ایکڑی مسجد کے راہ جی تے پوسو جھٹ لئی ویندو یا گان سمجھ میں اچیو تھی کہ نہ ہاں انڈائریکٹ یہ حکم گاہ ہے جے کریو تو بولا تو انہی خاطر تا چھڑیو انن کی پر ان دی ضرورت ہے تو منظوری دی سکھر وارا جے کہ تو جائیں سوسائٹی وارا یا ڈی سی صاحب وارا یہ سے اڑن کن تار وہ دو عرض تے ہانے تھو زیا جو حکم ہانے جے کہ تہا دی مرضی زیا جو حکم تو پچایو یا تباہ کرے جے کہ زیا جو حکم تو تباہ کرے تو چھڑیو سکھراں مسجد انہی دی نلے تن بابا او جے کہ وری بچے حکومت تو مسجد بیٹھیا بیو ایو تو پلو ان جو ایک اپوزیشن آ بھی سامو پاسو تہاں مرضی جڑو پاسو وٹو یہ گل سمجھ میں آئی کہ نہ آئی پر اساں کے مسجد جی عزت رکھنی آ زیا لہے تو شاہ نہ لہے تو اساں جو ان سا واسطو کو نہیں ٹھیک ہے نا اساں مسجد جی عزت رکھنی آ اساں مسجد جی حفاظت کرنا ہی تہاں مسجد جی حفاظت جا سپاہی آئے ہو نا اللہ جی دفاعی طاقت تہاں آئے ہو نا جے کہ آئے نا تو مت کرن نعرہ تکبیر اللہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو بشر بنور تام المشائین فی الظلم فرمائن تھا تو اے نبی انہن کے تو مبارک لے جائیں اللہ تو مبارک موکلے ارشن جو صاحب اے نبی نبی جو زبانی سان انہن کے تو مبارک لے جائیں سائیں کہیں کہ مبارک دیاں جے رات دن جو اوندہ میں مسجد دے اچھی مان جو سجدو کرنا ہے انہن کے مبارک لے جائیں تمہاں مکمل نور دیو سان اہڑو نور جن کی قدن آئے مرنہ کھاں بعد وہ نور جو شروع تھیندو تو انہی جنت میں پسے ادا مسجد جی تمام بڑی عزت آ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاں کہ اساں کے مسجد جی خدمت جی توفیق عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ تمام بڑو آ رب تعالیٰ جی عظمت تمام بڑی آ اللہ تعالیٰ جی شاعر جی عزت تمام بڑی آ ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب فرمائن تھا جے کو اللہ جی عزت وارن جائن جی عزت کندو انہیں جی دل متقیا ماکھان ڈجندڑا تقوا واری بچندڑ دل آئی جن جی دل میں مسجد جی عزت مدرسے جی عزت فرمائن تھا پیا تو مسجد مدرسو دین جا مرکز ہے مسجد مجھا نمازی نکردو مدرسے مجھا مسجد مجھا قرآن جو پڑھندڑ تعلیم وٹھندڑ نکردو باہر وہ تھے طالب العلم وہ تھے استاد سکھاریندڑ مسجد مدرسو دین جو مرکز آ فرمائن تھا تو اہڑو عالم جے کو مسجد میں پڑھے پڑھائے تو اہڑو طالب علم جے کو مدرسے میں دین قرآن سکھے تو یہ کہیں مقام کے بھرسا رگو لنگے وجے تو 40 سال میں عذاب کھڑی سکی ہے ان مقام تو ماں تہاں کو پوچھا تو دنیا کے اندر کوئی اڑو عہدو دکھاؤ جو ان کے لنگھن سے قبروں تھدی تھی وجن اندر حدیث شریفہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایڈو عہدو آ میاں جن عہدے میں تہاں آئل ہو تہاں جا بچہ پڑھا ہوجن چلن اللہ تعالیٰ تہاں کے بچن کے دین نصیب کرائے جے کے مانو پنجے بچن کے دین سکھارن تھا فرمائن تھا تو مرن کے بعد قبر میں ان کے یکو اجر پہنچ قبر جو دروازہ بند تھی ویسے مرن کے بعد قبر جو دروازہ بند فرمائن تھا تو اذا مات ابن آدم انقطع عمله جن مانو مری ویو عمل کھپی ویو ختم تھی الا من ترک صدقۃ جاریۃ او ولدا صالحا یدعو له او علما ینتفع به ٹے گال جن سے دروازہ قبر جو کھلن تو رہے اجا بھی دنیا دے دنیا ماں دے اجا بھی عمل پہنچتا چھا الا من ترک صدقۃ جاریۃ صدقہ جاری چھڑی خیرات چھڑی جاری خیرات مطلب یہ تو مسجد سے ٹھہرائی چھڑی ان میں کچھ پیسہ نہ یا پان سجی ٹھہرائیں یا مدرسہ ٹھہرائیں یا کہ رستے میں کھڈا ہا خرابی ہوں ان میں مٹی وجھرائی پھٹکی یا مسافر خانو تیار کی جاتے گرمی ہی مانو تے وہندا ہا اس میں وہندا ہا ہن آرام جی جاری ٹھہرائی پھٹکی گھڑی گھر مانو ساتھ کھنن یا کو بیو نہ ایکڑو ون پھوکے چھڑی جو کہ پکھی کے جانور کا جیتا پچھاڑی سن جی کیولیوں وہ کیولی جے کرے اس کا بھری اچے گرمیاں جون جولائی دے مہینے میں پانچ جان بچائیں تھی تو ترکی کون ہے اس میں اللہ تعالیٰ تو فرمائے اللہ جو رسول تو فرمائے تو ان کے عجب قبر میں ایڈو وڈو درجو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنڑی مخلوق جی بھی عزت آ اچے تو نبی ہو نبی مجھا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم اچے تو سائیں اساں جے لائے دعا گھر اساں جے لائے دعا نبی اچے تو ہلو باہر میدان تے نکتا ونجن پیا ساری قوم پٹھیا نبی سگو رگیا ہوجے اگ بھرو جو ویا تو نبی جی زمین تے نظر پی جی وئی چی تو بس کم تھی ویو بابا موٹو چیز سے چھا تھو فرمے تو یہ کیولی دسو دا پٹھیری پئی آ چمڑا متھے تھس پیر پٹھڑی پئی تھس منڈی کیولی آ ان کے انج تن کیو اللہ دے دعا تھی گرے بھی موٹو ہانے جو میہ جو آیو بس موٹیا ککر تھیا مانو گھر نہ پہنچا میہ اللہ کی مخلوق تے ایڈو رحم ہوندا تڈے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرایوا ون مجھوں کے جی تنف ورتوا تب قبر میں ثواب ملن صدقتن جاریتن او ولدن صالح یدو لہو یا پٹ شریف صالح نمازی نیک اسلام جی خدمت کندڑ ہاں ہے پان مری ویو ایڈو ہر مقام درجو ممکن نہ بھی ہو پر قبر دے دروازو کھلل تس ہو نماز پڑھندو ہو ذکر کندو ہو خیرات دیندو خلق خدا جی خدمت کندو اتھ بٹائی ہن کے ملدی اجر پٹر جن کو نہ گھٹبو ہن کے مستقل ملدی بیو یہ قبر در کھلل ہاں ٹیو علم نیں تفا بے مانو کے علم سکھاری مسائلو کرائیں ہن ان علم ہے مسائل کا بعد وہ مانو پہ عمل کن ہے مری ویو ان کے درجن مسلمانوں یاد رکھو ہی مسجد جو شان بین جان جڑو نہ ہے مسجد یہ قیامت مسجد تھی ہوئی مسجد جو حق کڑوا مسجد جو حق یا لا تدخلوا الا خائفین اللہ تو قرآن میں فرمایا تو مسجد میں جڑی لگو جھوپڑی وانگر ٹھہر ہو جائے ککھن پنن جی ٹھہر ہو جائے مگر مسجد آ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خاتم جی ٹھہر بگڑا تو کون آ پہ کجن کی مسجد تھے سڑی مت پہ ہل میہ وسند ہو تو گپ تھی پوندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدو کندا تو نیر مبارک تے نک دی چوٹی تے گپ جا نشان صحابن چ تو اسا ڈٹھا سی حالق مسجد نبوی ایڈو وڈو درجہ ان دے مقابلے میں مسجد ٹھارا تے مسجد دے واقع ہونی مسجد دے مقابلے میں مسجد نتھی تھئی پرے تو مسجد کے مقابلے میں سینما نہ تھی سکے مسجد کے مقابلے میں چکر نہ تھی سکے مسجد جو تقدس ایڈو محفوظ آ جڑی گندیوں جائیں مسجد کے بھرسان تھی کن بے ہند ٹھہن کی اجازت اسلام میں کان پر مسجد کی حرمت میں ویجو یہ نٹھائے دی بے ہند بٹھائن کی اجازت ان فاحش جائن کے لیے اجازت ہی کان کا ایڈی گال ہے اللہ تبارک تعالی مسجد کی بڑی عزت کی فرمائن تھا تو مسجد کے بھرسان کوئی پیشاب خانوں وغیرہ بھی ویجو نٹھا فتوا میں فقہ جا کتاب لکھن تھا تو دہ گز پرے ونی کاکوس باکوس ان کو ٹھائن سو ٹھاؤ مسجد کے بت کے بھرسا کاکوس ٹھائن تو بالکل منا ہوا جن مسجد نماز پڑھی تھی وجے وہ اندروں تو پاک پر باہر بت کے بھی پاک رکھو ایترے قدر خیال کرنا مسجد کی مٹی پاک پانی سے گوہے بھی مسجد جو سروں پاک پانی سے تھل ہوں ایڈو خیال کبو ایڈو وڈو مسئلو آ مسجد جو وڈو تمام شان آ اللہ تعالیٰ جو رسول فرمائے تو مسجد میں جن کو وجے تو تڑا سا نہ وجے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو مسجد میں تڑا سا نہ وجے مسجد ایک فرض کر ہے خدا نہ کرے روڈ کیوں وہ مہنگ روڈ تو لگ تو کہ تڑ سا لگے کہ نہ مسجد میں تڑ سا لگے نا پر جن گھر بنایا مسجد کی جائے تو وہ تڑ سا اتنے گھر میں رہی سکے تو کہ نہ وہ تڑ سا مسجد میں رہنا آرام ہے تو مسجد کے ڈرا ہے تو ہاں کیوں ان کی حفاظت کرو باغ بنایا روڈ ٹھاؤ ہوٹل بنایا مسافر خانہ کرو گھر کرو اچے میں اچیوں تا بہترین جائیں بنایا آرام گاہ کرو مگر مسجد جو تقدس پامال تھی ویو مسجد کی پاکائی تو تباہ تھی رہی جن مسجد جو بنیاد اجا تھی قیامت تھی لگل ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت ڈی تو ان مسجد کی حفاظت کرو مگر یہ سب مجرم میڑے ان مسجد کے کر جہنم میں ہنگو تو تاشو راضی تھیا ہوئی گناہ تھی اصا ان سوسائٹی والوں کی خیر خاہی تھا کیوں یاد رکھن یہ سوسائٹی والا ان گال کے تو اصا ان جو تحفظ تھا کروں تو مسجد جو مسئلہ ان کے معلوم کو نہ ہو مسئلہ جان آئے بدائی تھا تو مسجد جو ادب کرو عزت کرو مسجد جی کہ گھر میں تبدیل تھی ہوئی تو تڑا والا مہنگا اتنے ویسا کاکوس میں تبدیل تھی ہوئی ان جائے جاتے خدا کے سجدو ڈبو ہو جاتے قرآن پڑھ بو جاتے تراویح پڑھ بھی ہوں اتنے مہنگا مٹردا بھی پیشاب کرتا یہ ممکن ہے یہ تھی سکے تو ہی مسلمان کے غیرت جو مقام آتا کرے ان گال کے سمجھ جو متا کو بھی مسلمان مسجد صاحب سے حرکت کرے اڑے قسم کی غلطی کرے مسجد نہ بدل دی اللہ تعالیٰ قیامت جی ساری زمین کے اللہ تعالیٰ فرمائے تو یوم تو بدل الارض غیر الارض وسماوات مت بھی آتم زمین ہی آسمان کے تڑا ویڑا کرے ہگڑے پاس اچھلیسے زمین کے پکھیڑے ویکرو کرے مگر ان کا اگ میں مسجدوں جکے بھی دنیا میں سبھی جو چکیوں کھڑائے جنت میں انہیں رکھائی دو مسجد کی حفاظت قیامت بھی کئی مسجد کی حفاظت قبر بھی کئی اسرافیل کی بھوک بھی مسجد کی حفاظت کئی کیر تھی دنیا کی طاقت جو مسجد گرائے سکتی میں سمجھا تو تاکہ مسئلہ پوری طرح سمجھ میں آیا جی سوسائٹی والا توبہ کرے گا تو فبیا جن توبہ کرنی پوند آخر دان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم